یک شاخ گل، برنامه شماره 308. گر خوش کند لب تو دهانم به بوسه ای، خرم شود ز لعل تو جانم به بوسه ای. خوش کند لب تو دهانم به بوسه ای، خرم شود ز لعل تو جانم به بوسه ای. در کار عشق جان و دلی داشتم که سیف، اینم به عشوه‌ای شد و آنم به بوسه ای. دلی داشتم که سیف، اینم به عشوه‌ای شد و آنم به بوسه‌ای. کلمه سیف که در بیت مقطع شنیدید تخلص سراینده است. سیف از شاعران قرن هفتم است و به سیف فرغانی مشهور. سیف فرغانی در آغاز شاعری از پیروان شیوه انوری، خاقانی و کمال‌الدین اصفهانی بوده، ولی چون رایحه شعر سعدی به مشامش رسید، مسحور او گشت. سبک سخنسرایی را تغییر داد و در اقتفای سعدی کوشید و چه بسا شعر سعدی را استقبال یا تضمین نمود. روز عمرم به زوال آمد و شب نیز رسید. روز عمرم به زوال آمد و شب نیز رسید. شب هجران تو را خود سحری نیست پدید. بی تو یک لحظه که بر من گذرد پندارم هفته‌ای می رود از عمر و به 10 روز کشید. سعدیا، من به جواب تو سخنها گفتم، چه از آن به که مرا با تو بود گفت و شنید. تو ز رویت بازار گل فروشان، ما بلبلان مستیم از بحر گل خروشان. هر شب ز بار عشقت در گوشه های خلوت، گردون فغان برآرد از ناله خموشان. مباد دل ز هوای تو یک زمان خالی، که بی هوای تو ام تن بود ز جان خالی. خیال روی تو در خاطرم بود شب و روز، خیال روی تو در خاطرم بود شب و روز. ز مهر و ماه کجا باشد آسمان خالی، ز مهر و ماه کجا باشد آسمان خالی. دیگر مخواه دیگر مکن، آگه ببین افسانه جان سوز من بیگانگان را. آتش زدی غم خون، من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذار. نیک بدم اینم، مرا دیگر مسوز. اکنون که من در آتش عشق تو بر جا ماندیم با این دل درد و فری خیال روی تو در خاطرم بود شب و روز، ز مهر و ماه کجا باشد آسمان خالی. شاخ گلی که نثار شد شماره 308 بود که با شرکت خانم شهیندخت و آقای جلیل شهناز در استدیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از سیف فرقانی شاعر قرن هفتم، آهنگ در مایی سگاه از آقای تجویدی، ترانه از آقای شهرآشوب، گویندگان آذری پژوهش و ثابت ایمانی.